Rasane jerune ketanan, rasane punda sekelaran, rasane nangisi ning raka tara. Aku ngiyani iki jane ora mustahil. Yen awake dhewe iso jalani apa anone. Ning critane wis beda. Kowe malah milih dalan liyo. Ranyongko ngalek niati sing wis tak gondeli awan wengi. Tiwas tak ati-ati men ra ucul greget katresnan wis luput lunga. Ngalekno. Muga lungamu dadi cerita mustahil nggo aku. Kembang mimpi sapenuangi ranyung kolu.